παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο. Παύλο φύσα, τρεις πληγές φορώ, Αμπτούλ Μάναν, δεκαγμές μετρώ. Ισκισμένη φλέβα μου κοίτα, μες στο αίμα τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο. Απ' τη σάπια μικρά των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών. Του λυκών του καπιταλισμού που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό. Του φασίστα χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Ελληνοφρένεια. Καλώς ήρθατε και σήμερα, τελευταία μέρα πριν τις εκλογές και μια μέρα που είναι μέρα μνήμης. Αυτός ο τόπος δεν κουράζεται ποτέ να βγάζει τέτοιες μέρες και να δημιουργεί τόπους μαρτυρίου. Οι υπεραστικοί μας έκαναν εισαγωγή γιατί σαν σήμερα πριν δύο χρόνια ξημέρωνε μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, είναι η αλήθεια. Ο Χρυσαυγίτης Ρουπακιάς είχε δολοφονήσει, είχε μαχαιρώσει τον Παύλο Φύσα. Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη, πάντα συγκλονίζεται σε τέτοια, ενώ το βλέπει να έρχεται, το έβλεπε κανονικά να έρχεται. Είχε φύγει ο Ρουπακιάς μέσα από ένα τάγμα εφόδου, και γιατί να υπάρχουν τα τάγματα εφόδου, και τι ήθελαν εκεί τα τάγματα εφόδου, και τι είχαν πάει να κυνηγήσουν εκείνο το βράδυ, και γιατί κάποιοι να κυνηγάνε κάποιους άλλους, επειδή διαφωνούν. Ο φασισμός, όχι σε όλο το μεγαλείο, σε ένα μικρό έτσι δείγμα μεγαλείου, απομένει να μην δούμε και να μην επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε να εκφραστεί για άλλη μια φορά σε αυτόν τον τόπο όλο το μεγαλείο του φασισμού. Σαν σήμερα πριν δύο χρόνια στο Κερατσίνι. Ένα βαθμό του έφτιαξαν την αμφιάλη άτομα που αναγνωρίστηκαν από τα θύματα σαν χρυσαυγίτες. Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 12 τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη με θύμα ένα 34χρονο νεαρό ο οποίος χτυπήθηκε με μαχαίρι και ξεψύχησε. Του δράες του δράκου τη καμπούρα πάνω στις ράχης το φτερό. Απ' το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Στα άγρια τα κάστρα πολεμάω κι έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαθητής ανάνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσανε να τον ρίξουνε κάτω γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Φτιάχνω φαρέ, φτιάχνω φαρέτρα μαύρη απ' τις νύχτας τα μαλλιά. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάνω στις γης τα γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα στον κόσμο του πιστόλι και του λέει: όχι και μαχαίρι. Είχατε κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχατε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολοστό. Ένας από αυτούς κράταγε καταβίτη. Ένας από αυτούς έπαιρνε αυτομάτητα τηλέφωνα. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Την κούπα μου γεμίζει. Κέρναω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα ητού η κραυγή. Είδα 50 τραμπούκους οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες να την πέφτουν σε Έλληνες. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο. Και όσο ακούμε αυτά τα ηχητικά για να έτσι φέρουμε στη μνήμη μας τι ακριβώς έγινε πριν 2 χρόνια και τι δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενός ακροατή, φανατικός είναι, Χρυσαυγίτης. Τον βλέπω στέλνει κατά καιρούς μηνύματα και μου γράφει αίμα τιμή Χρυσή Αυγή. Όσο ακούγαμε όλα αυτά τα ηχητικά. Δεν έχει νόημα να πω το όνομά του, τον βλέπω κατά καιρούς με κάτι έτσι επιπόλαια και αφελή μηνύματα. Τι άλλο θα ήταν τα μηνύματα, αφελή, αφελέστατα. Θα σου έλεγα ότι είσαι δυστυχισμένος, αλλά δεν στο λέω γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Γιατί να καταλάβει κάποιος ότι είναι δυστυχισμένος, πρέπει να ξέρει πώς είναι να είναι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος προφανώς δεν έχεις νιώσει ποτέ, γιατί αν ένιωθες, δεν θα κυνηγούσες οτιδήποτε καλό, φωτεινό και δημιουργικό. Οπότε δεν σου λέω καν τίποτα, γράψε ό,τι θες, πίστευε ό,τι θες, λογικό είναι, δεν μπορεί κανείς να στο απαγορεύσει. Βεβαίως μεθαύριο ψηφίζουμε, μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, αυτή την πολύ παράξενη και προκλητική δήλωση του Μιχαλολιάκου χτες εδώ στον Real. Νομίζω κανείς που δεν είχε έτσι κι αλλιώς περιθώρια και άλλες σκέψεις, κανείς δεν μπορεί να δηλώσει ότι δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει όταν στην κάλπη ρίχνει αυτό το ψηφοδέλτιο, τι σημαίνει και σε τι μεταφράζεται ο φάκελος του ψηφοδελτίου. Αλήθεια. Ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνη την αναλαμβάνουμε, αλλά η ποινική ευθύνη δεν υπάρχει. Το φασισμό πατά στο λαιμό. Στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί. Στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real κενό το μήνυμά σου αποστολή στο 54% ή στο mail που έχει διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και βάζουμε μια άνω τελεία εδώ σε όλα αυτά, διαφημίσεις και μπαίνουμε στην τελευταία μέρα πριν τις εκλογές της Κυριακής. Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος. Είναι αυτοί. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, Σελίδα, σελίδα, λεπτό με λεπτό. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Έτσι μετατρέπουμε τη δημιουργική ασάφεια που ήταν απαραίτητη για να πετύχουμε τη γέφυρα συμφωνία με τους εταίρους μας, με τους θεσμούς, σε δημιουργική σαφήνεια. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Το μνημόνιο το οποίο αναφέρεστε, ήταν σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Αυτά συνέβησαν, ακούστηκαν, αυτή είναι η πορεία τα τελευταία 5 χρόνια. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο και καταλήγουμε στον Αλέξη. Όλα αυτά είναι επιλογές μας. Του ελληνικού λαού, έτσι τους επιλέξαμε, δεν τους επιλέξαμε για αυτά, για άλλα, αλλά αυτά συνέβησαν. Όμως το ξέραμε και αυτό από πριν, το βλέπαμε να έρχεται. Παρ' όλα αυτά, επιλέγουμε αυτό που βλέπουμε να έρχεται, ενώ ξέρουμε ότι θα είναι καταστροφικό. Αυτά συνέβησαν 5 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε εντάχει ποιες ήταν οι καλές στιγμές αυτής της προεκλογικής περίοδου, αρχίζοντας από τον μέχρι προχθές πρωθυπουργό. Ήρθα στην πόλη αυτή με το δίλημα στις 20 Σεπτέμβρη, τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Φεύγω με τη βεβαιότητα ότι η νίκη την επόμενη Κυριακή είναι βέβαιη, είναι σίγουρη για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλαμάτα. Ακολουθεί ο Λεβέντης που τόσο πολύ τον έχουν αγαπήσει τα μέσα ενημέρωσης και εκεί που τον θεωρούσαν όλοι γραφικό, ξαφνικά εντόπισαν τα μέσα ενημέρωσης σοβαρότητα. Κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά. Όχι, αμέσως εμείς βγάζουμε. Να φύγει αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντηση, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε 2 μήνες. Ναι. Και ακολουθεί ο Πάνος Καμένος, ο οποίος πάσχει από αμνησία. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς, η συγκυβέρνηση. Ούτε δείχνετε. Ποιο μνημόνιο, ποια υπογραφή. Τι συμφωνία, είναι αυτά που λέτε. Ακούστε κάτι. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει είναι μια συμφωνία που θα οδηγήσει διαπραγματεύσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Ακολουθεί ο ειδικός και ειδικευόμενος, αλλά απέκτησε την ειδίκευση όλα αυτά τα 5 χρόνια, επιθεμάτων μνημονίου. Επειδή ακούω μερικούς του σύντροφου βγαίνουν στα κανάλια ή τον ΑΝΕΛ και λένε ότι θα είναι ένα καλό μνημόνιο, ενώ τα άλλα είναι τα κακά μνημόνια. Εγώ ως ειδικός μνημονιολόγος πρέπει να σας πω ότι είναι μακράν το σκληρότερο. Μπράβο! Πρέπει να σας πω ότι είναι μακράν το σκληρότερο. Αυτό που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Άδωνης, βεβαίως τον καταλάβατε. Και έχει σειρά η κυρία Θεανό Φωτίου, που τόσο πολύ την έχουμε αγαπήσει. Έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα και στο Επικρατείας, η οποία μας λέει κάτι που δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφεραν τελικά μνημόνιο. Εφτά μήνες τώρα η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. 7 μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Μπράβο! Καθότι δεν ξημέρωσε ο 8ος μήνας για τη Θεανό Φωτίου, έμεινε στους 7 μήνες που δεν είχαμε μνημόνιο. Δεν της έχει πει κανείς τίποτα ότι τον 8ο έφερε ένα μνημόνιο, το καλύτερο, όπως είπε ο Άδωνης πριν, ειδικός επί των μνημονίων. Σειρά έχει ο Βαγγέλης. Τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εμείς θα φέρουμε δημιουργία. Θα φέρουμε κέφι, θα φέρουμε κέφι, θα φέρουμε χαμόγελο για να υψώσουμε και πάλι τη χώρα. Σε 3 μέρες έρχεται το κέφι, όπως λέει ο Βαγγέλης, και κλείνουμε αυτή την ενότητα με τις καλές στιγμές. 6-7 δηλώσεις ήταν πάλι με τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά κάναμε την επιλογή να σταθούμε όρθιοι Δεν λυγίσαμε, δεν συμβιβαστήκαμε. Κάναμε έναν συμβιβασμό για να τα βγάλουμε πέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συμβιβασμένοι. Αυτό είναι. Αυτό το τελευταίο νομίζω είναι ότι καλύτερο περιγράφει ακριβώς την Ελλάδα το 2015 μετά και από το τρίτο της μνημόνιο. Γεια σου, Αποστόλη, παιδάκι μου. Γεια σου, μάνα μου. Ξέρεις που θα ακουμπήσω εκεί που ακουμπάω χρόνια και έχει τρία γράμματα. Λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό είναι τρεις λέξεις, δεν είναι τρία γράμματα. Και δεν αλλάζω πουθενά. Ακουμπάω χρόνια και έχω το κεφάλι μου και τη συνείδησή μου καθαρή. Περίμενε, ρε παιδί μου, τρία γράμματα έχει και το ΛΑΕ του Λαφαζάνη. Γιατί όχι. Για αποσυμπίεση είναι καλό. Ένα φρένο στο κουκουέ, δεν κατάλαβα. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα. Πολικό δεν το σύστημα των Λαφαζάνη, ιδανικά και όλου αυτού του έχει μια χαρά εξυπηρετήσει. Πηδείς αγόρι μου καλό, τους έχουμε ζήσει από το 67. Ξέρουμε τι άνθρωποι ήταν και τι πρεσβεύανε και τι κάνανε στο κουκουέ και τι ζημιά μας είχαν κάνει τότε, το 90 που την πατήσαμε. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ και να είστε πάντα γεροί και εσύ και ο Θήμιος. Όχι διασκεδάζουμε, ο λόγος το λέει. Μπας και ξεβουλώσουν ορισμένα πια που δεν το βλέπω, παιδάκι μου. Έφτασε τα 70 και ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Δικαίωμά του είναι Ευρώπη. Με γεια του, με χαρά του. Χρόνια πολλά καταρχήν για το σταθμό. Μπράβο, κοίτα να δεις. Πόσα χρόνια κλείνουμε? 9, ξέρω και δεν ακούω εγώ 9 όμως. Εγώ ακούω όταν φύγατε από το Sky, έμαθα ότι υπάρχει ο Real. Από το 11. Από το 11 σας ακούω, μετά το 12 έκλεισα το μαγαζί, συνέχισα σας ακούω φανατικά, κουράγιο παιδιά. Τι μαγαζί είχες? Μουσικά όργανα. Και δεν πήγε καλά, το έκλεισες, Πώς θα πάει καλά, ρε, εσύ. Δηλαδή ο καθένας το βιολί του, όλοι έχουν βιολί ήδη. Μωρέ, άμα ήταν ο καθένας το βιολί του, θα το παίρνουν από σένα και θα έχεις δουλειά. Ναι, αλλά είχε το δικό του βιολί. Έχει το δικό του βιολί, σωστό και αυτό. Πόσα χρόνια ήταν το μαγαζί? 4 χρόνια το. Ναι, 4 χρόνια. Το άνοιξα από τη Γιωργάκη, λίγο πριν το Γιωργάκη. Σοφή κίνηση. Ναι, με τέτοιου μπαγλαμάδε που έχουμε μπλέξει τέτοια μπουζούκια, θα πάω καλά κι εγώ. Απ' την άλλη, να δηλώσω και ερωτευμένο με τη Ζωήτσα. Δηλαδή, δεν περίμενα να γίνω σαβουρογά ποτέ, αλλά η Ζωήτσα δηλώνω έρωτα. Μωρέ, έρωτα δήλωσε, αν και είναι παντρεμένη. Προτίμηση μη δηλώσει. Προτίμηση τώρα, τι να δηλώσει, ξέρω κι εγώ τι. Δεν ξέρω, ή δεν θα πάω να ψηφίσω, ή να πάω να ψηφίσω τίποτα, ξέρω κι εγώ. Λάφα, κουκουέ. Κάτι από τα δύο. Λάφα είπες ή λάθρα? Λάφα. Α, λάθρα άκουσα, λάθρα. Λάθρα ψήφος, ξέρεις, λάθρα ιδεολογία. Ό,τι νομίζεις, ό,τι νομίζεις, δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ θέλω να με επηρεάσεις βασικά. Δεν σε επηρέασα, δεν κατάλαβες. Έλα, να είσαι καλά, χάρηκα. Ασχολούμαι με τα πολιτικά όσο μπορώ. Ναι. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι εμείς πλέον ή δεν θα ασχολούμαστε καθόλου και θα βγαίνουμε στα κλαμπ και θα πίνουμε ποτά, ή είναι όλοι πολύ απογοητευμένοι και κάθονται στα σπίτια τους. Βρε μωρό μου, εγώ πιστεύω καλύτερα να βγαίνουμε στα κλαμπ, να πίνουμε ποτά και ό,τι άλλο πίνετε και να βλέπουμε κύκλους που κάνουν έτσι. Και ξέρεις, μας έχουν καταλήξει. Να βλέπουμε το debate μαστουρωμένες, κατάλαβες. Δεν είναι κακή η μαστούρα, αρκεί να γίνεται με μέτρο και να είναι φυσικά προϊόντα. Μακριά από τις χημίες, φιλενάδα, μακριά από τις χημίες. Δηλαδή οι χημίες είναι πάντα επικίνδυνες. Να βλέπεις, ας πούμε, τη χημία που έχει ο Τσίπρας με το μεϊμαράκι που του λένε. Είναι αυτό καλό για μας? Επικίνδυνη είναι αυτή η χημεία. Κάθε χημεία επικίνδυνη, μακριά. Μπορεί να είναι καλή χημεία, δεν ξέρεις. Δεν είναι. Μπορείς να βάλεις Δημητριάδη την Παρασκευή, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Τι θα γίνει στους μπουρζουάδες? Κριτική να κάνουμε, αυτό δεν φτάνει. Του γουρουνιού του αστίσω μου να κόψουμε πρέπει τα πόδια. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Ένα τραγούδι του Παύλου Φίσα έχει τίτλο «Από το παράθυρό μου». Να το ακούσουμε και να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο και να ρίξουμε έτσι μια ματιά στο Δίστομο, στην Κοκκινιά, στα Καλάβρητα, στο Κομμένο, στο Βιάνο. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Από το σόι μου σκοτώσανε 16 άτομα. Αδέρφια, εξαδέρφια, πεθερού και κουνιάδες. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλιοπήγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς.

Ήρθε στη σωστή ώρα να λερώσει τη χώρα μας. Τέλος πάντων. Ρίχνω το σταυρολόγι σου. Οπα. Θα σε ακούω από τότε που πριν έρθες εσύ. Πριν έρθω εγώ, εσύ ήρθες πριν από μένα. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω. Νομίζω σαν επιχείρημα πιάνει. Δεν είχα προβλέψει ότι θα με ρωτήσει εκεί. Δεν είναι αρκετό το επιχείρημα ότι είμαι Έλληνας. Δεν απαντάει στα πάντα. Είμαι Έλληνας. Άρα κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, είμαι ανώτερος. Πώς έχεις πέσει τόσο πολύ, ρε, έλεος δηλαδή, έλεος. Ακούω τώρα κάνεις συζήτηση πολιτική με τον Αλβανό. Ο Σύριος είναι, δεν είναι Αλβανός, Σύριος. Αλλά τώρα μου πεις μετανάστης, είναι πρόσφυγας. Αυτό ήταν το ζήτημα. Όχι, όχι, μου το είπε, μου το είπε. Αλλά τώρα αυτό σε νοιάζει εσένα, μένει Σύριος. Δεν είναι Έλληνας για σένα, αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς αυτό. Μα κάθομαι, Έλλοντε, σκέψω ότι στην ίδια γραμμή που μιλάς τώρα εσύ έχει μιλήσει προηγουμένως Σύριος, την έχει μαγαρίσει. Μοριλούγκρα, καταραγκώ με έναν ξένο, με έναν Αλβανό, Σύριο τη κατά είναι και τον κάνει συζήτηση μόνο και μόνο επειδή κατακεραμένο το ΣΥΡΙΖΑ και σε ευχαριστεί εσένα αυτό το πράγμα. Παιδί μου, σε μολυσμένη γραμμή μιλά και εσύ τώρα κινδυνεύει να κολλήσει. Και μόνο με μολυσμένη, δεν με νοιάζει εμένα η γραμμή. Εγώ με ενδιαφέρει εσένα που σε ακούω σε καιρό. Και επειδή έκανε, σου έκανε το κέφι και κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ, εσύ καθώ δεν έκανε πολιτική συζήτηση με τον Αλβανό. Εννοείται τώρα, φαντάζεσαι να κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα τον άφηνα. Για την Δημοκρατία, δεν με νοιάζει. Α, για το ΣΥΡΙΖΑ σε νοιάζει. Να μιλήσουμε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ που σε νοιάζει, φιλαράκο. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, σου νοιάζει για ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την τελευταία φορά ψήφισα Χρυσή Αυγή έτσι και αντίδραση. Δεν έχουν ξαναψηφίσει και δεν. Από αντίδραση Χρυσή Αυγή. Από αμορφωσιά λέγεται. Όχι αντίδραση, από αμορφωσιά. Άσερε φίλε, μορφωμένε εσύ και εμεί είμαστε αμόρφωτοι όλοι στην Ελλάδα. Όχι, δεν λέω όλοι, αλλά εσύ που ψήφισε Χρυσή Αυγή από αντίδραση, αμορφωσιά λέγεται. Όχι αντίδραση ούτε μαγιά. Εσύ και ο Καλαμούκη. Είστε μορφωμένοι και όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε αμόρφωτοι. Ωραία. Όχι όλοι οι άλλοι εσείς, σου ξαναλέω, όχι όλοι οι άλλοι. Εσείς που ψηφίσατε όμως Χρυσή Αυγή από αντίδραση, τουλάχιστον αμόρφωτοι και αδαείς. Σώπα, αδαείς κιόλας. Και εσύ είσαι μορφωμένος που κάθεσαι μιλάς με το ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορείς το ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις πολύ μόρφωση εσύ και κοινωνική και πολιτική, από όλα έχεις. Μιλάω τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον μαχαιρώνω. Έχει μια διαφορά, αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ το μαχαιρώνω, εσύ είπα εγώ τη μαχαιρώνω. Όχι, εσύ ψηφίσα αυτούς που τους μαχαιρώνουν, σωστό. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Άντε βρε καραγκιοζάκο που σου μιλάω κιόλας. Ναι. Ρε, ας πει κάποιος τον κοντό να όμως, γιατί τελικά ήταν ποιος είναι πιο κοντός, ποιος είναι πιο ψηλός. Το πρόβλημα του Μεϊμαράκη είναι ότι φαίνεται ότι ο Τσίπρας είναι πιο κοντός, αλλά ξέρεις τι λένε για τους κοντούς. Καλά, εντάξει, να μ' αλλά πες το Τσίπρα, πες το μνημόνιο, δεν το αραβωνιάστηκε, το παντρεύτηκε, πες του να μ' έβαλε την υπογραφή του. Και εμείς που τον ψηφίσαμε, τον αραβωνιαστήκαμε, δεν τον επαντρευτήκαμε, πες του. Έχεις βρει τρόπο να σβήνει τις ενοχές σου, ωραίο είναι, μ' αρέσει. Κάνε την ψήφο σου γροθιά, κάνε την καταιγίδα. Στείλε τους κλέφτες φυλακή, τους ψεύτες στην κερκίδα. Έγινε, να είσαι καλά. Έχουμε γεμίσει κομμούνια εδώ μέσα. Την Παρασκευή κάνουμε μια αφιέρωση για αυτούς που μείναν Ευρώπη, για αυτούς που ψηφίσαμε όχι, αλλά στην περίπτωση του Brexit είχε φτάσει στο σκατό του στην κάλτσα, τους αφιερώνω το τραγούδι, είμαι τυχερός. Έρχεσαι για έναν καναπέ κρεβάτι. Αλλά θα βρεις και το τραπεζάκι που θα βάλεις μπροστά του. Και την τηλεόραση που θα βάλεις ακόμα πιο μπροστά του. Και τα κεριά που θα βάλεις πάνω στο τραπέζι. Και κουρτίνες, για την κουτσομπόλα γειτόνισσα. Και σύνθετο και πολυθρόνες και ριχτάρια και σεντόνια. Και ό,τι άλλο φαντάζεσαι για το σπίτι σου. Αλλά εσύ θέλεις έναν καναπέ. Τέλεια! Γιατί στα Practiker θα βρεις τεράστια ποικιλία σε καναπέδες κρεβάτια μόνο από 99,90. Και με δωρεάν μεταφορά για αγορές από 149 ευρώ ή ανεξαρτήτως ποσού αν είσαι φοιτητής. Practiker. Το έχουμε. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και σε χάνει τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr / My Alpha POS. My Alpha POS από την Alpha Bank. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος. Θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το αύριο έχει ταυτότητα για την Ελλάδα της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Στις 20 Σεπτέμβρη ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. Πού σε ρε Γιώργο, άρε πόσο καιρό. Έμαθα παντρεύεσαι. Μετακομίζεις. Ναι, ναι, με την Ανούλα. Του γιατρού την Ανούλα. Ναι. Μπράβο ρε, αυτή έχει και πρίκα. Που να μην είχε, ξέρεις πόσο θα μου στοιχήσει να τη μεταφέρω. Την Ανούλα. Την πρίκα, μια πρίκα ακόμη. Για να μην σας βγει το σπίτι διπλό. Υπηρεσία Rent a Van από τη Hertz. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 210-6264-444. Η κυρία Άννα Μαρία Πρότζα, 25 ετών, μητέρα ενός παιδιού από το Καματερό, βρήκε στις σελίδες της Real News την τυχερή επιταγή και κέρδισε 5.000 ευρώ. Ξύπνησα το πρωί να ετοιμάσω το μωρό, να το ταΐσω και πήρα την εφημερίδα, είπα σε μια φίλη μου να πάει να την πάρει, γιατί ο πατέρας μου κάνει συλλογή από το Compact Disc και είπα να του κάνω ένα δώρο και να το πάρω και τελικά εμένα μου βγήκε το δώρο. Θέλω να πληρώσω κάποιους λογαριασμούς, θα κρατήσω και κάποια λεφτά για τη μικρή. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Νίκος Μαρτσούκας, 47 ετών, δημόσιος υπάλληλος, πατέρας τριών παιδιών από την Πάτρα, κέρδισε 5.000 ευρώ αγοράζοντας τη Real News. Πήγα και πήρα μια εφημεριδούλα και όπως τη γύρισα τσουκ βλέπω το χαρτάκι. Ήταν μεγάλη χαρά όντως. Να σας ευχαριστήσω για το δώρο που μου κάνατε. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια να το εκφράσω. Ο κύριος Τομάς Γατζόλης, 38 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας, αγόρασε από τη Νέα Φιλαδέλφια την Real News και βρήκε στις σελίδες της την τυχερή επιταγή κερδίζοντας 5.000 ευρώ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Βρέθηκε η επιταγή μέσα στην εφημερίδα και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Ήρθε αυτό το ποσό την κατάλληλη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Ο κύριος Γιώργος Πισινίδης, 43 ετών, βρήκε στην Εύβοια την εφημερίδα με την τυχερή επιταγή των 5.000 ευρώ. Εκεί που ξεφύγει από την εφημερίδα, κοιτάω, όχι, λέω τι είναι αυτό. Κοιτάω 5.000 ευρώ ένα χαρτί να πίνει καρφιτσωμένο πάνω. Α, μάλλον λέω έχει γούστο. Έχω ένα παιδάκι 13 χρονών και έχω κι άλλο ένα σκυλιά τώρα. Ίσως να είναι και το τυχερό. Ευχαριστώ να ζητήσεις καλά, να κάνετε καλά στον κόσμο. Εκτάκτως, αυτό το Σάββατο άλλοι 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάθε Παρασκευή συνήθως τέτοια ώρα ακούμε τις αφιερώσεις, παραγγελιές. Δεν έχουμε όμως τέτοιες σήμερα, για την ακρίβεια θα ακούσουμε τώρα το λαό και έχουμε μόνο μία παραγγελιά αφιέρωση που είναι δική μου προς εσάς, αλλά σε 3-4 λεπτά. Δες μου την άκουσες στην ανακοίνωση για τη συγκέντρωση που θα πάτε την Παρασκευή. Ναι. Όλοι σας στο Σύνταγμα, όλοι μνημονιακοί, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Ποτάμι, ποιος άλλος είναι και Πασόκ. Και Λαφαζάνης. Ποιος? Λαφαζάνης. Όχι, Λαφαζάνης, έχει το διάλογο εδώ πέρα, λοιπόν. Α, τι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2, έλα. Εκτός Λαφαζάνη, θα μιλήσει η Άγγελα Μέρκελ. Και ο Λαφαζάνης τότε, και ο Λαφαζάνης μαζί πηγαίνουν τα ταξιδάκια. Ή ο Λαφαζάνης πήγαινε να συναντηθεί μόνο με τον αρχικομούναρο, τον Πούτιν. Ό,τι πιο καπιταλιστικό υπάρχει στη γύρω περιοχή. 2-24 ώρα μιλάνε, είμαι πολύ αισιόδοξο και πιο ήρεμο από ποτέ για την επιλογή του ελληνικού λαού στην ψήφο. Τι έχει πάρει, Αρντάν? Όχι, δεν έχω πάρει Αρντάν, απλά είναι καιρό, παιδί μου, να μην υπάρχουν συμπλέγματα και κόμπλεξ. Και αυταπάτες επίση είναι καιρό, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή σκέψου τώρα, είσαι σε παρέα και όλε λέει θα ψηφίσω τη φόφη. Απροκάλυπτα πια, δεν τρέπεται κανεί. Το λένε έτσι και νομίζουν ότι δεν θα φάνε χλεβή καμιά φάπα. Θα ψηφίσει αυτόν που κολογλύφεται, δηλαδή είτε με τον ένα με τον άλλο, θα, να πάει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το μνημόνιο. Περίμενε μισό λεπτάκι. Το πρόβλημα είναι η φόφη που κολογλύφεται. Που έτσι και αλλιώς δεν περιμέναμε κάτι άλλο, ή αυτοί που κολογλύφονται να πάρουν τη φόφη μαζί και από τις δύο πλευρές. Για τους άλλους δεν θα μιλήσουμε, τα έχουμε πει όλη τη χρονιά. Τώρα τον πεσμένο χτυπάς και εσύ, είναι κρίμα. Δεν είναι πεσμένο, γιατί τώρα ξαφνικά έχουμε το, μετά τη φόφη έχουμε το Θοδωράκι. Δηλαδή θα υπάρχει ένας που δεν τρέπεται να πει ότι θα ψηφίσει το Θοδωράκι, που κι αυτός είναι έτοιμος να πάει με τον άλλο με τον άλλον. Έχω ξεχάσει ένα κομματάκι άλλο. Ποιο έχω ξεχάσει, λες να μπει στη Βουλή ο Λεβέντης. Αξίζει καταρχήν, αξίζει να μπει στη Βουλή ο Λεβέντης. Έχω πολλούς φίλους με κομπιουτεράδες που μου λένε ότι άμα δεις λέει τα βιντεάκια λέει στο Ιντερνετ, τα έχει προβλέψει όλα. Ρε μαλάκες, άμα είναι λόγια την πρόβλεψη, το κουκουέλο έπρεπε να παίρνει 77%. Πρώτον. Δεύτερον, άμα είναι να βγάλουμε το γέροντα Παΐσιο, άμα είναι έτσι. Γιατί βγάζουμε το Λεβέντι. Από την άλλη, έχει και λογική, γιατί άμα ο Λεβέντι στα βιντεάκια του είναι viral, το viral θα βγάλει. Χρειάζεται ταρακούνημα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος θα του ταρακουνήσει και με ποιου θα του ταρακουνήσει. Έχει μια επιλογή που μπορεί να του ταρακουνήσει, αλλά δεν του κάνει ο Κουτσούμπα σαν φάτσα. Η φάτσα δεν του κάνει του Κουτσούμπα η φάτσα. Είναι βασικό τώρα, άμα δεν σε αρέσει η φάτσα. Γιατί τόσο ωραίε φάτσε οι υπόλοιπε. Δηλαδή βλέπει το ημιμαράκι και λε θα ψηφίσω λόγω φάτσα. Πάει όλο στο εργοστάσιο και του απειλεί και του λέει ότι αν δεν ψηφίσετε αυτό θα σα απολύσουμε. Αλλά αυτή η φάτσα του αλλού που του λέει αντισταθείτε, καταλαβαίνετε. Εντάξει, έχει και ευθύνε το κουκουέ για τι φάτσε, να το πούμε και αυτό. Ναι, μια πετυχε άλλο αυτά τα χρόνια μπροστά δεν έχει κάνει. Θα πίσω στελέχη τη Κνήτη και αυτά τα έχω πει, τα εξακούσει τελευταίε μέρε, έτσι. Δεν έχω ηρεμήσει, δεν έχω ηρεμήσει. Ένα τέτοιο όμορφο κορίτσι πείραζε να βάλουμε μπροστά να πιάσουμε και του επιφανειακού. Δεν θέλουμε του επιφανειακού. Ελπίζουμε να αλλάξει ο κόσμο, είπαμε. Θα αργήσουμε, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξει. Θα δώσουμε μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι. Ξεκινάς την εκπομπή με χαμόγελο της Τζοκόντας όταν έρχονται τα σύννεφα. Βάζεις το ενδιάμεσο να λέει αυτά που λέει ο Μακαρίτης ο Χατζηδάκης παλιά για την ΕΟΚ και κλείνεις την εκπομπή, αν μπορείς, με Κεμάλ από τους αντικατοπτρισμούς. Ο λαός να δυναμώσει το κουκουέ, αποκαλύφθηκα το τι είμαι, και να το στηρίξει μόλι του την καρδιά, γιατί πραγματικά είναι η μόνη ελπίδα που έχει μείνει για αυτό το δυστυχή λαό. Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις. Να γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και θα έχουμε μια ψευδέστηση ότι συνδικούμεθα στην Ευρώπη. Και πολλά αυτή δεν είναι μια σκλαβιά. Τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας. Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό. Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν ασφαλώς θα είναι μια μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας. Που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε. Διότι θα είναι μια επιλογή μας. Ενώ η τουρκοκρατία έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Με δυο γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φάρι στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Και τώρα η δική μου αφιέρωση, αφού σας ευχηθώ καλή λευτεριά για να έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς, θέλω να ακούσουμε τους πραγματικούς δανειστές αυτού του τόπου, κάποιους από τους πραγματικούς και καλούς δανειστές αυτού του τόπου, με εκείνο το τραγουδάκι του Ορέστη Ντάντου. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Και να ξέρετε ότι εμείς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Τώρα που σφίγγει στο λαιμό μου η θηλιά τους, τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ, ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους, θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε λες κι αλήθεια είναι δικιά τους, κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι